Розділ 30. Малі діти їдять хліб, а великі серце. З її приповідок. Того року, коли воскресла Карпатська Україна, я пам'ятаю, як нинішній день. Під чехами закарпатцям жилося ліпше, ніж нам під поляками. Туди перейшла частина українського війська. Втікали Закарпати й молоді галичани. Не раз і в нашому селі таємно ночували хлопці перед тим, як перейти гори. Коли Гітлер захопив Судети, тоді утворилася Карпатська Україна. Вона проіснувала недовго. Гітлер і Сталін віддали землю мадярам, але багато наших хлопців рятували свою державу. Військо називалося Січ. Президентом був батько Волошин. «А наш батько Волошин, він скликає всіх старшин», – співали у нас. Навесні 1939 року під Хустом точилися бої. Польща боялася, що повстане вся Україна. І в нас колотилося дуже багато війська. За горами наші сили були замалі, щоб триматися. Мадяри січовиків перебили, перевішали, витопили в тисі. Хто зумів перейти засніжені гори, тих поляті ловили і вішали, пробивали багнетами, розстрілювали, арештовували. До війни наших газдів брали у гори вивозити ліс кіньми до колії. І десь там, де татарський перевал, фірмани ночували по хатах. Був у однім селі старий дід, що вівчарив на полонині. Він приходив до наших хлопців попросити закурити. На смереці показував вирізаний хрест і тризуб і розказував. Отут, аби ви знали, від середини березня 1939 року спочиває майже 20 наших січовиків. Вони билися під Хустом з мадярами, коли вже виходу не було, то відступали у бік Рахова. Галичани майже голі й босі переходили засніжені Карпати. І коли дісталися на цей бік, полягали в одній хаті спати. А польська страж погранична їх вислідила. Січовикам не дали навіть взутися. Били, катували, а пізніше взяли рескалі і повели всіх у глибокий звір, щоб не було чути пострілів. Рескалями повідтинали їм голови, будь-як закопали в землю і хвоєю замаскували. Але гуцулам було цікаво подивитися, що з нашими хлопцями зробили. Пішли за слідом і позначили те місце тризубом і хрестом, які вирізали на дереві. Сподівалися, що коли приєднали Західну Україну до радянської, то вшанують жертви. Але совіти так само нищили січовиків і замикали до тюрем, як тих закарпатців, що переходили кордон. Мій чоловік в горах запам'ятав пісню про Карпатську Україну. «Послухайте, любі браття, послухайте, любі браття, як боролось Закарпаття, як боролось Закарпаття. 40 тисяч воювало, 40 тисяч воювало, 10 тисяч в бою впало, 10 тисяч в бою впало. Гей, над Хустом ворон кряче, гей, над Хустом ворон кряче, стара мати тужно плаче, стара мати тужно плаче». Я не годна співати. Сльози підкотяться під горло, серце стискається, щось не дає мені дихати. Бо чого то так є, що ми на своїй землі ніколи правди не маємо і не знаємо? Найкраще вбивають, вимолочують, як зерно з колоса, а шмельц лишається. Приходить один окупант, зрабує все, наїсться, нап'ється нашої крові і йде. Тоді другий приходить і таке саме чинить. Думалося, що прийдуть свої зі сходу, запанує правда, але прийшли і знову гори трупів лишили. Позакопували людей у Сибірах, повинищували, намножили перешиванців, запроданців, і не можна нікого згадувати, нікому з борців хрестерного вінком не поставиш, а кров людська не водиться. Ніколи кров пролита за Україну не буває марно пролитою кров'ю. Головне, аби люди пам'ятали і знали про все, що було, і щось таке виросте, зазеленіє, зацвіте, коли не згасне пам'ять. Але нині треба повісити колодку на писок і мовчати. Прибилося до осені. За 20 років польські порядки добре нам в'їлися в печінки. Коли почалася німецько-польська війна, то ми навіть тішилися, що скоро настане Польщі кінець. Та ж українець не міг ніде роботу знайти. Обзивали нас кабанами русинськими, бидлом, а хто не хотів кабаном-бидлом бути, повставав. Але того вбили, або до тюрми кинули. Пригадую, що виступав тоді по радіо, здається, прем'єр-міністр Рецмігле, і казав, ми не дамо нікому навіть гудзика від польської сукенки. Він говорити то говорив, але ми бачили, що Польщі настає кінець, бо панського гонору було більше, як розуму й сили. Брали наших на війну. З Дубова пішло багато, з Лужка лише Томаш Ясинський. Ще Петро Домейчук, Михась Ясків. Томаш був сержантом чи офіцером. Коли відходив з села, то родичі за ним дуже плакали. Він казав, чого ви плачете? Я на Різдво ще вип'ю вина і заколядую в Берліні. Але він за 2 тижні був удома. А Михась Ясків дійшов лише до Чорного лісу, а звідти втік. Домейчук пропав безвісти. Багатьох німців в боях пересікли, багатьох по таборах винищили, дехто вцілів. Польські пани перли щосили на Румунію. Тікали попід гори автами, танками, возами, поїздами. Дуже низько літаки літали. Ми ще не знали, хто то до нас прийде. Одні чекали німців, а другі – совітів. Тут чуємо, йде Червона армія. Навесні того року мій чоловік нащепив багато лісовиць дичок. Вони файно поприймалися. А старий Ясинський, тато Томашів, уночі попутав на 3 ноги своїх коней і пустив пастися. Коні проламали вориння, зайшли в наш сад і понищили половину щеп. Ми раненько повставали, бо осіння днина дорога. Я пішла корову доїти, а чоловік умився та й клякнув молитися. Здрів коней у саду та й крикнув до Івана, «Біжи до Ясинських, аби забрали коней!» Іван вискочив з хати, а я несла молоко зі стайні та й кажу синові, «Випусти корову на двір, найпасеться!» Син вигнав на двір корову і побіг до сусідів. Потім він вернувся з дідом Ясинським, корова спасла нащеплену грушку. Дмитро не мав на кого зігнати свою злість, добре влупив Івана поза уш. Той, не снідавши, вибіг з-за ворота і погнав через поле до гостинця. А гостинцем вже 3-й день безперервно їхали і їхали війська. Якраз показався цілий караван возів. До кожної фіри було запряжено по 3 пари осідланих коней. А на фірах лежали перевернені до гори дном понтони. Велосипеди були, різне армійське барахло. В польській армії було багато українців. Один фірман-українець був на кілька возів, бо решта порозбігалися, коли вчули, що виступають до Румунії. Каже жовнір їздовий, «Їдь, козаче, з нами, дамо тобі ровер». А тоді не кожний парубок міг похвалитися власним велосипедом. Сів Іван на осідланого коня, їде, заїхав аж під місто. Стали там на перепочинок. Почав Іван витягати з-під пантона велосипед, а він не витягається. Витяг саме сідло. А ми в хаті нічогісінько не знаємо. Я повиносила на двір кожухи, верети, петики, аби провітрилися, бо ми гадали, що тут фронт буде стояти. Та вже рихтувалися тікати в гори. Але ж де син? Тут за ріки вдирається на лужок якась військова частина. Самі офіцери польські. Б'ють з кулеметів по селу. А що то сталося? У Дубові Вишневський і Грицяк створили ревком і народну міліцію. Грицяк хотів розброїти цих офіцерів, вибіг з рушницею за село, крикнув «Руки вгору!» і вистрілив жовнірам понад голови. А польські офіцери як ушкварили з кулеметів, то Грицяк гадав, що не вийде живий. На черепі ліз корчами до села. Офіцери побоялися йти на міст через Дубів і через воду пробилися на лужок. «Стріляють!» Олекса Лисак якраз тоді копав криницю та й викопав собі могилу на власному подвір'ї. Учув стріл, вилазив по драбині з криниці подивитися, хто іде стріляє. Лишень показав голову, а польський офіцер шарахнув з кулемета, та й упав Олекса на дно криниці. Ще до водяної жили, до джерела не докопався, а вже крові натекло. «Пий, жінко, пий ти, діти, замість води живу кров пийте». А я почала сварку з чоловіком. «Нащо ти хлопця бив? Куди він утік? Де шукай за ним?» «Йдемо обоє. Розпитуємо людей, чи хтось не бачив Івана. Кажуть, то побіг до гостинця. Біжимо і ми з чоловіком. Кажуть на гостинці, з військом поїхав. Боже, що мені робити, куди йти? Вертаюся додому, а він злодій стоїть із сідлом під ровера під хатою, а сонце таке ясне, що аж сміється. І квіти в городці ніби сміються до мене. Я вже не сварю, аби знову не втік. Питаючи, чи позаносив шмаття до хати. Ні, я не заносив. Кинулися по сусідах, ніхто не знає, де ділося шмаття. Потім ми бігали за сином, хтось пошанував усе з-під хати, що повиносила провітрувати. Ми здогадувалися, що Перкатюкова робота, сусіда нашого. Але ми його за рукав не зловили, та й не мали права чіпатися. Може, й не він закрав. У тій метушні всього було потроху. З тюрем йшли злодії, військові вешталися, всякий народ волочився, бо ж безвладдя кругом. Другого дня прорвався на лужок радянський танк. Оточили на толоці польських вояків, що відпочивали. Жовніри покидали зброю, всі дивилися, як на чудо. Ми позбігалися теж дивитися, які то червоні. А вони всі в зеленому, ніякої червоної одежі не мають. Мали п'ятикутні червоні зірки на чубатих шапках. Коли йшли або їхали на конях, то співали «Чубарики-чубчики, калина!» Але танкісти не співали. Сиділо їх з п'ять на танку. Вийшов з танка командир і сказав «Драсте!» У нас так не віталися, і ми йому відповіли «По-нашому, слава навіки!» Нітвора обступила солдата. Танкіст показував радянські гроші, давав малим цукерки. Потім ми говорили з радянськими танкістами, дехто сільських користав з нагоди, тягнув додому польський ровер, коня або й убрання. Другого чи третього дня у Дубові коло моста вибудували з дощок браму, смереченою замаїли, радилися, який прапор вивісити. Одні казали, що прапор має бути червоний, а другі, що синьо-жовтий. Третій, що червоний прапор Радянського Союзу, а синьо-жовтий – український, і треба, аби висіли на брамі два прапори. Так і зробили. Зійшлися три села з гаслами «Слава братам-визволителям! Слава Червоній армії!» Аж тут над'їхали автомашини. Зупинилися. З переднього авто виліз командир, підійшов до зеленої брами, зламав синьо-жовтий прапор, кинув під ноги і притоптав кирзовими чобітьми. Петлюровцеві не должно здесь бить. А люди зів'яли і так стояли. Бідні стояли спереду, а багаті ззаду. Коли захопили нас німці, то багаті стали спереду, а бідні ззаду. Пізніше над'їхали червоноармійці і стріляли у полі по фігурі Богородиці, що була в каплиці. Відбулися збори. Михайло Грицяк став головою сільради. Він їздив до Львова на народні збори. Того року, пригадую, багато мітингів було. Народні збори у Львові ухвалили воз'єднатися з Радянським Союзом. Землю панську ділили. Нам теж наділили за Гінлану. Але ми на якій землі не нагаздувалися. Спочатку землю дали, а через рік вже і нашу забрали. Бо почали створювати колгоспи. У нас був створений перший у районі колгосп. Усе туди пішло. І плуг, і колісниця, і млинок, і кінь. Пригадую ще вибори. Ми гадали, що будемо голосувати так, як при Польщі. А тут кого партія назначила, за того треба було голос кинути. А коли хтось щось комбінував, то за ним лише закурилося так, як за панами пендерськими. Десь тоді пропав і комендант поліції Зіловичан Ярошевич. Одні говорили, що втік до Румунії, а другі говорили, що повезли разом з дівками легкої поведінки на Сибір. Дуже скоро люди розчарувалися в новій владі. Коли в нас були австріяки, поляки, румуни, мадяри, то українців записували до метрику синами. А жиди були жидами. І якби жидові тоді був сказав, що він єврей, то цим міг дуже його образити. А якби той подав до суду, то виграв би суд. Та коли прийшли перші совіти, то вже не можна було казати жид. У Польщі ще жиди лишилися, а в нас жидів нема, лише самі євреї. Восени 1939 року одна єврейка дуже тішилася, що прийшла не німецька, а Червона армія. Підійшла до танка, поцілувала і «це наша влада прийшла», – вигукнула. А один молодий стояв та й «йди, йди, йди, ти жидівко дурна, тобі ще ця влада в'їсться в печінки». Поблизу стояв НКВДист. Єврейка підбігла до НКВДиста, щось сказала йому, і того молодика тут же заарештували. Але першими ловили, арештовували польських панів, шандарів, військових. А коли вже встановилася нова влада, то зимою 1940 року почали вивозити на Сибір поляків з парцеляцій, з міст. Десь у лютому 40-го року вивезли з Лужка ясинських, ловили закарпатчиків, що тікали з-під мадярів, а на літо почали масово арештовувати і наших. Спочатку взялися за багатших, яких називали куркулями. Хто почувався, що приналежний до організації націоналістів, то старався втекти за границю або піти у підпілля, тому що червоні захопили всі польські архіви. По селах гомоніли, що так довго тривати не може. І Гітлер зі Сталіном почнуть чубитися. То було видно, бо під містом вже скоро почали будувати аеродром. Забирали на роботу господарів з кіньми, возами, молодих хлопців брали до війська. У квітні везли на фірах гуцулів, які жили вздовж границі з румунами. Їх переселяли на парцеляції, з яких повивозили поляків. В чужих хатах гуцули газдували лише до жнив. Сталін у Кремлі тупнув ногою, і румуни забралися з Буковини. Нас утворили Станіславську область, а там Чернівецьку. А до того всіх, хто з українців переходив румунський кордон, НКВДисти замикали до Іванової хати так само, як і закарпатчиків, що тікали з-під мадярів, які розбили Карпатську Україну. Почали в нас говорити, що одних везуть на білі ведмеді, а других розстрілюють. Як радісно зустрічали перших совітів, так сумно почали говорити, що біда. Читальню закрили, партії і товариства заборонили, правда, збільшили класів у школах. Але в крамницях нічого не було. Їде, бувало, потяг зі сходу попри наше село, а старі сміються, що він щебече. Крупи спічки, крупи спічки, крупи спічки. Бо легкий, ненавантажений. Коли вертався на схід, то важко бухкав. Бокс, юхт. Бокс, юхт, від шкури на взуття, ліс. Перші совіти, як і поляті, бідні прийшли. Солдати навіть на шнурках зброю носили. В старих гімнастерках, черевиках ходили. Нове обмундирування видали були першим, а задні прийшли будь-як взуті й вбрані. Сміялися, що офіцерські жінки, коли порозбивали крамниці, понабирали панських нічних сорочок і в них ходили до театру на вистави. Казали, що то білі плаття. Хто в місті мав гарне помешкання, то міг сподіватися, що його відправлять туди, де дідько Добраніч каже. За кожним селом був закріплений уповноважений. Одного разу прийшли агітатори з району і вихвалювали, як гарно жити у колгоспах. А коли пішли з хати, то один військовий сказав, не вірте їм, у нас такий голод був, що люди людей їли. Прислали до села перший трактор-універсал, що двоскібовий плуг тягнув. Приїхала на тому тракторі з МТСу Яблонівська Катерина. Вона ще донедавна торгувала у універмазі в місті, тепер уже на пенсії. Надали Катерину до нас на квартиру. Я їй їсти варила. Дівчина молода, а наш син Іван ще молодший. Як уздрів той трактор, то вже спокою не було. Хочу бути трактористом і край. А хто його візьме на трактор з такою рукою? Катерина взяла його причепчиком. Цілу весну сидів на плугах і то піднімав, то опускав їх, а я вже обох годувала. За весну вони всі городи поорали. А на саме Благовіщення орали город у Смеречанських. Було ще мокро. Трактор як засадився, то його відкопували і аж так витягли. Влітку наш Іван пішов працювати на залізничну станцію, а Катерину перекинули в інше село. Вона дуже файно співала. Бувало оре та й співає. Хоч то на тракторі не до співу, але молода була та й співала. Скоро довелося всім нам плакати. Спочатку була ліквідація неписьменності. Позаписували до школи всіх старих, але нічого не навчили. Лишень на папері було, що всі вже грамотні. Нас лишень зо 3-4 вечори вчили. Перед війною хапали хлопців, дівчат, молодих газдів, які були в підпіллі. А якщо й не були, То так їх НКВД-сти катували, що дехто сам на себе казав: «Я належу до організації українських націоналістів». Хтось в ті роки склав пісню, яку ми тихо співали по хатах. Була темна нічка, всюди було тихо, до села стихенька підкрадалось лихо. Підкрадались кати попід кожну хату, арештують друзів за підпільну працю. Друзів арештують, в'яжуть назад руки, відправляють друзів до тюрми на муки. Всім дохренило слухати, що батько Сталін, вождь, учитель, веде до комунізму. Коли все забрали, позаганяли до колгоспів, купити ніде нічого селянин не міг, СССР діти читали, що Сталін то то робить сирою рибою. А другі казали, що Сталінові треба вклонитися, бо він українські землі збирає докупи. До радянської України приєднав Волинь, Галичину, Буковину, ще приєднає Закарпаття, коли переможе фінів. На фінську війну брали і наших хлопців, але щось там Сталінові добре не пішло. Границя з Німеччиною, яка захопила Польщу, йшла тоді по ріці Сян. Та по війні, коли поляки українців вигнали з Лемківщини, Надсяння і Холмщини, кордон пересунули ближче до Львова. А пізніше ще раз вирівнювали границю і знову українців переселили до нас. Є таке село Батьків у горах, де живуть ті люди, яких аж на початку 50-х перевезли в гори. Ми їх називаємо лемки, а вони сердяться, бо лемки були в Бескидах, а вони з Надсяння. Розказують, як українські села поляки вирізували, у тюрми запихали, і в нас поляки так само малися. Але то робилося по війні. А до війни везли і наших, і поляків у другий бік, на Сибір. Ще як діяли читальні, то можна було щось почути. А совіти читальні позакривали, за книжку з історії України міг дістати багато років тюрми, забороняли слухати заграничне радіо, і ми тоді зорієнтуватися не могли, що нас чекає. Був Коновалець, була надія на Україну. А коли більшовики Коновальця вбили, то Мельник з Бандерою посварилися. Коли Степан Бандера вийшов з тюрми на волю, то перебував десь у Польщі, потім його німці не заарештували. Тата його вбили НКВД-сти, братів замучили німці, а Степанові, чую, у Німеччині якийсь московський шпигун теж віка укоротив. Один час до війни говорили, що готується повстання проти совітів. Мій чоловік з сусідом міркували, що то смішно слухати, бо Радянський Союз величезний, а бандерівці не мають ні танків, ні літаків, ні кулеметів, а хочуть повставати. Виглядало, що Сталін перший ударить по німцях, або по мадярах, або по румунах, або по всіх трьох державах ударить. Тут зібралося багато війська. Але вийшло так, що німці, мадяри і румуни вдарили перші. 22 червня 1941 року у неділю німецькі війська скинули перші бомби на місто. Перед війною брали молодих аеродром будувати. Багато того літа людей працювало на будівництві у місті. Було розпорядження кожному селові скільки-то фір дати, скільки-то людей. Сіл возили їм їсти, бо хтось пустив буйду, що наших людей годують людським м'ясом. Бо ті, кого заарештували, немов би пішли під землю. А шептуни своє робили, бо сподівалися, що німці будуть ліпші, такі, як австріяки були. Але дурний думкою багатіє. Німці найперше бомбардували аеродром і вокзал. Люди з кіньми тікали через поле, через ріки тікали, а бомби падали і щось горіло, бо чорний дим було видно навіть з нашого села і їв очі. Нас брали окопи копати, а молодих хлопців мобілізували на війну, і вони відходили за Дністер. Мало хто вернувся з того першого призову. Правда, коли проголосили у Львові Україну, то багатьох відправили у тили. Пізніше тих, хто знав польську мову, брали до польського війська, а закарпатчиків – до чехословацького. Червона армія і всі установи тікали на схід, бо німці перли на Львів. У горах йшли бої з мадярами, з румунами. Радянські прикордонники відступили, а коли ловили наголо обстрижених хлопців, то вбивали як дезертирів. Перші 5-6 днів ніякої влади не було. Донеслося, що у Львові проголошено відновлення України. І одразу всюди з'явилися наші прапори. Вивісили синьо-жовтий прапор замість червоно-синього і на нашій сільраді. До села хтось приніс з міста вістку, що совіти вже втекли, і у тюрмі на Белінського залишили гори трупів. НКВД-сти тікали і всіх в'язнів перебили. До мене прийшла Наталька Осадчучка, чоловіка якої за 2 тижні до війни забрали НКВД-сти, та й плаче. «Марійко, ходім до міста. Приснився мені мій Мирон, що у вишитій сорочці лежить у тюрмі на бетоні, та й просить візьми мене звідси». А вона боялася сама йти чоловіка шукати. «Мені не хочеться на то страхіття дивитись. Але ж просить жінка. То як відмовити, коли таке, аби не приказувалося, з будь-ким могло статися? Зібралися газди й газдині, молоді хлопці, а не перші гітлахи побігли пішки до міста, бо потяг не ходив. Приходимо й ми під тюрму. Зібралося там тисячі народу. Всі камери, коридори, подвір'я тюрми були завалені трупами. На складі було багато негашеного вапна. НКВД-сти живих людей загнали на те вапно і з помпи водою поливали. Чи, може, то трупи? Вапно згасилося, а люди зварилися в рідкому вапні. Пізніше почали розкопувати замасковані ями в тюремному дворі. Добули жінок і чоловіків, яких не можна було впізнати по скатованих обличчях. Осадчучка сподівалася впізнати чоловіка по вишиваній сорочці, але на дворі його не знайшла. Пішла до середини і зімліла. У камерах під ногами і по стінах чорніла кров, а в одній до стіни був прибитий, як Ісус Христос, священник. Говорили, що тато Степана Бандери, але то був інший священник. Родина впізнала його. Винесли тіло, положили на віз і повезли кудись. Знайшли жінку з розпореним животом. Руки багатьох в'язнів були скручені дротом. У тюрмі під тюрмою стояв плач, стогін, завід. Виносили трупи з поламаними руками, пробитими черепами. Про те, що в Станіславській тюрмі розстрілюють, говорили ще до війни. Але тепер я почула, що всіх арештантів перебили за останні 3 ночі перед течією. Думали, що ніхто не здогадається. Але Бог є на світі. Коли вночі людей машинами вивозили за місто на розстріл, надлетіли німецькі літаки. Побачили світло, спустилися нижче і почали бити з кулеметів. Ті кати, що розстрілювали, почали стріляти по літаках. 3 приречених, які були над ямою, впали межі трупи, а їх привалили ті, що їх дострілювали, як літаки полетіли. Машини поїхали до міста по нових невільників, а ці живі добулися з-під вбитих і сховалися в лісі. Вони розказували, що тут творилося наприкінці червня 1941 року. А ще сільські люди бачили кров, що капала з машин, які ночами щось возили з міста до лісу. Приїхали на роверах мадяри, притягли легкі гармати, розмістилися по сільських школах і дивилися, що ми робимо. Але нічого нам не казали. Лише й грабували геть усе і везли за гори. Тягнули додому все з заводів, з колгоспів, зерно, худобу, ліс, розікрали склади, фабрики, а натомість пригнали до міста колону євреїв, що повтікали з Польщі і від нас, коли Гітлер напав. Тоді говорили на Річ Посполиту. А ми тішилися, що маємо свою державу. Та й нам лишилося перепоховати жертви, як тоді казали, комуно-більшовицького режиму. Спочатку був величезний похорон розстріляних у тюрмі. Зійшлося, з'їхалося тисячі людей. Згодом за місто почали розкопувати замасковані ями. Добулися дівочі коси, скручені колючим дротом руки, забиті в голови цвяхи, але стояла спека і заборонили вести розкопки. Відбувалися панахіди, закопали там хрести, але тепер чулом хрести зникли. В районах теж розкопали ями зі страченими. Відбувалися процесії, походи з домовинами жертв. І в сусідньому районі було перепоховання на цвинтарі в загальній могилі. Я це на свої очі бачила. Спереду йшло багато священників, представників влади, мадярські вояки. З усіх сіл несли вінки і квіти, вишикували всіх по четверо, а над могилою після панахіди говорили, як наших людей НКВД-сти катували, бо черепи жертв, заломлені від ударів, потрощені в вилиці, попалені вогнем і кислотою руки й ноги. Мені то довго снилося. До Станіслава ходив мій чоловік із сином. Говорив, що на похороні чоловік, який врятувався у Дем'яновому лазу, розказував, як якась Малка Морозова катувала його з трьома офіцерами. Запихали людей у такі шафи, що не було чим дихати. І вони стояли, поки не землівали. Припирали пальці в дверях, били, копали, заставляли сідати на ріжок з кільця, вибивали стілець ногами, роздягали і пропускали електричний струм від розетки до грішного місця в чоловіка, аби той божеволів з болю і признавався в тому, що він робив і не робив. Коли навіть просвіту рахували за ворожу організацію і багатьох провідників просвіти заарештували, як і тих, хто був в українському війську або в Карпатській Січі, організації націоналістів. НКВД-сти мали кімнату в підвалі, де розстрілювали. Коли брали на розстріл, то до камери входив один у лікарському халаті і казав, що треба пройти рентген, чи не хворий арештант на сухоти. І вели на рентген. Того катування навчилися німці. Гестапівці ще більше всього вміли і знали. Вони спочатку організували екскурсії, виставки, писали в газетах, що натворили більшовиків в Галичині і на Великій Україні. Але дуже скоро змінилося все. Німці навіть людей палили в печах по концентраційних таборах, отаких як Освенцим. А Україна проіснувала за 2 тижні. Пригадую, із станції біг чоловік і кричав: «Люди! Німці наші вороги, такі самі, як москалі! України вже нема! Бандеру заарештували! Стецька заарештували! Винищують український світ! Гітлер такий самий кат, як і Сталін!» І справді, гестаповці почали хапати всіх свідомих українців, замикати до тих самих тюрем, яких ще Австрія набудувала, де поляки мучили борців за волю, де змасакрували наших синів і доньок більшовики. Молодих вивозили до Німеччини на роботи. Страх Божий, що ми пережили до війни, під час війни і по війні. Василь Землянський, голова колгоспу, мав евакуюватися на схід, але чогось не від'їхав. Він ховався в місті, але там його вислідила поліція, арештувала, і Землянський уже не вернувся до села. Стали сиротами його діти. Дуже мучилася з ними його жінка. На комуністів доносили і їх забирали до концтаборів, або розстрілювали там само, де й українських патріотів та євреїв. Тата моєї невістки хотіли вбити у період безвладдя свої. Але він кудись зник і від німців по горах ховався. Арештували гестаповці поляка Томаша Ясинського. Хтось їм доказав, що він воював проти них і хвалився, що буде в Берліні на Різдво вино пити і колядувати. Повезли Томаша аж до Освєнціму, і він там пропав. Німці надрочували поляків на українців, а українців на поляків, а самі нищили і тих, та ще й долоні потирали. Багато, дуже багато людей замордували німаки. За містом і в місті лишили ще більше ям з розстріляними, ніж НКВД-сти. І нашу давню сусідку Естерку загнали до гетта. Естерка і її родина сплять за містом. Розстріляли їх. Здається, що то снилося все, що не могло бути такого, а було. Мадяри, я вже оповідала, ловили в себе євреїв, що повтікали до них, коли Німеччина захопила Польщу, і повертали їх назад до Станіслава. Потягами везли до Рахова чи Ворохти, а далі потяги не їхали, бо совіти, як відступали, попідривали мости і тунелі. Євреї йшли під охороною знеможені й голодні. Коли мадяри передали німцям владу у краї, то всіх євреїв загнали до гетта. Коли я почула, що мою давню сусіду Естерку з гетта забрали і розстріляли, то пішла подивитися, чи живі естерчині родичі, Борух Кац з жінкою Цілею і донькою Юткою. Я їм до війни носила яйця, сир, молоко, сметану. У тому будинку, де мешкали вони, поселився якийсь гестаповець. А гестаповці карали всіх, хто помагав євреям. Я пішла в бік базару. Там стояли німецькі вартові. Я минула їх і чую: «Марчачко, то ви?» «Я». Дошка в паркані відсунулася, і я побачила геть сиву, як голубку, цілю. «Що несеш?» «Маю яйця». Я вас шукала, але мені сказали, що у вашій хаті якийсь німак мешкає. Ой, біда та й годі. Не знаємо, що з нами буде. Добре, що син пішов на схід. А дочка Ютка з нами. Пані Цілю, я даю вам 30 яєць. Дякую. Ти поклади кошик на землю, не дивися в мій бік. Я стою та й дивлюся в другий бік. Чи німець не йде мене арештовувати? А вона з пазухи виймає 3 кавалки мила, а в пазуху ховає яйця. У кошику є байда хліба, візьміть. Марчацько, нам тут спасу не буде. Якщо нам вдасться вирватися, то сховайте мене з чоловіком, донькою і внучкою. А в мене тіло терпне. Цілю, може я когось з вас ховаю, але не всіх. Бо в нас хата маленька і голод у хаті. Все води забрали, а решту мадяри й німаки. Було б добре, якби дубівський священник вас сховав. Він муж довір'я, але совісливий, та німці в нього шукати не будуть. А під час війни в Дубові був на парафії отець Северин Гірник. Я не раз ходила попід паркани гета, але цілі кац не бачила. Гадала, що німці вже їх з'їли. Але якось до мене донеслося, що в Колосові, у моєї далекої родички Ганусі Білецької, пасе корову якесь чорненьке дівча з міста. Якраз на Спаса у Колосові відпуст. І я пішла до церкви. А з церкви родичка мене взяла в гості. Я придивилася, а між дітьми бігає пастушка, викапана ціля. Нічого не питала я, нічого не говорила. Аж коли радянська влада прийшла, то донеслося і до нас, що Борух Кац з жінкою і донькою втекли з гета. Ховалися в чорному лісі, але голод не товариш, та й зима попереду. Старий з жінкою і дитиною посеред ночі в дощ прийшли до дубівського священика. Отче, я знаю вас, а ви знаєте мене. Змилуйтеся, хоч ми різної віри. Всіх нас мали розстріляти німці, але ми втекли. Розумію, що коли хтось капне в гестапо, що ви переховуєте жидів, то вам загрожує смерть. Але Гітлерові буде скоро кінець. Переховайте нас, прошу вас, як Бога. Священик боявся і вагався. А ви до кого заходили? Хотіли на лужок іти, але ріка розлилася та й ніч коротка. То заходьте. Гірник пустив їх до комори, а там була потаємна пивниця. Кухарці сказав дати їсти і тримати язик за зубами. Не знаю, скільки сиділи каці у священника. Оповідають, що парох зв'язався з колосівським попом, і той моїй родичці Ганусі Білецькій сказав узяти дівчинку пастушкою. Дівчинка називалася Ютка, але в селі кликали її Надійка. А цілій Борухові довелося покидати комору священника, бо селом пішов шумок, і німці приїжджали з обшуком, але євреїв у пивниці не знайшли. Священик домовився з одним майстром, що копав краївки повстанцям, і той викопав бункер у лісі. Подбали, аби каци мали що їсти, і вони перезимували в краївці. Кажуть, що наші партизани знали, що в лісі ховаються євреї, але нічого їм не казали. А серед літа вернулася радянська влада. Каци перебралися до міста, згодом виїхали до Польщі, а з Польщі до Палестини. Каци писали з Ізраїлю, що мають велике бажання приїхати і зустрітися з тими людьми, які їм життя врятували. Але ніхто не відповів на листа, бо священника заарештували за те, що не хотів з греко-католицького обряду перейти на православний. Прилатали ще й зв'язок з українськими повстанцями, мордували в Станіславській тюрмі, а з тюрми завезли до Караганди. Там він помер від голоду і холоду. Такої війни і такого лиха ще наша земля не знала ніколи і, певне, не буде знати. Не треба, аби наші внуки те переживали, що ми пережили. Ми вже і за них набідувалися. Мій зять служить у тім будинку, де служили старі НКВД-сти і німецькі гестаповці. Він слідчий. Я його питалася, чи так само тепер роблять, як колись робили. Я з ним про австріятів, полятів, німців і мадярів говорю. А про совітів мовчу, бо йому то не подобається. Може щось взяти і сісти на ніс і потягнуть старого бабу до КДБ, як наших молодих хлопців недавно тягали. Бо на весіллі співали українських співанок про повстанців. Нині навіть скіни мають вуха. І в кожному селі є сексоти, які колись були. Добре жити тепер, є що їсти, пити, файна одіж, файні хати. Але погано, що боїшся слово сказати, що нищать релігію, закривають церкви, руйнують, палять, забороняють дітей хрестити, вінчатися в церкві забороняють, мову нашу беруть під ноги. І не смій нікому нічого сказати, що з нами роблять і робили. Наші борці-повстанці всі бандити. Так же всього українського бояться, так уже бояться. Зберуться діти у вертеп, міліція ловить. Підуть колядувати, кличуть до сільради і до району, штрафують. Знайдуть стару книжку, тягають. Радіо чуже глушать. До родичів за границю не пускають. Примушують відмовлятися від пакунків, які присилають з Америки. І вчитися дітям не дають, коли хтось з родини був у підпіллі або УПА, або був вивезений на Сибір. Мій зять питає, звідки той Бандера взявся на нашу голову? А я хотіла йому сказати, що українцям має так само світити сонце, як і іншим народам світить. Але він того не зрозуміє. Бо не тут він народився, не тут він ріс, не тут його корінь. Але діти його ростуть в нас і будуть інакші.